ศรัทธาชื่อว่ามีทุกข์เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยคำนี้เป็นพุทธพจน์ท่านผู้ฟังครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้บอกว่าศรัทธาเนี่ยก็เป็นธรรมที่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยใหม่ก็อะไรเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของศรัทธาคำตอบพึงมีว่าทุกข์คือธรรมอันเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของศรัทธาศรัทธาชื่อว่ามีทุกข์เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยคำนี้ท่านผู้ฟังถ้าเรามาใคร่ครวญพิจารณาซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเราจะสังเกตได้ว่าคนที่มีทุกข์เนี่ยจะสามารถเห็นธรรมะได้เห็นทุกข์จึงเห็นธรรมอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์อีกบทหนึ่งเหมือนกันแต่เราท่านที่อยู่ในโลกใบนี้ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันต้องหาข้าวกินไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือก็ตามเราเจอความทุกข์อยู่ทุกวันอยู่แล้วบางคนก็เห็นธรรมะบางคนก็ไม่เห็นธรรมะแล้วคนที่เห็นธรรมะกับคนที่ไม่เห็นธรรมะนี่มันต่างกันตรงไหนตรงนี้แหละท่านผู้ฟังจึงเป็นจุดอ่อนของระหว่างคนที่ไม่เห็นธรรมะกับคนที่เห็นธรรมะเห็นทุกข์เหมือนกันแต่คนหนึ่งไม่เห็นธรรมอีกคนหนึ่งเห็นธรรมจุดอ่อนมันอยู่ตรงนี้จุดอ่อนมันอยู่ตรงที่ว่ามีศรัทธาไหมคนหนึ่งมีความทุกข์ไม่มีศรัทธาหรอกแต่มีตัณหาอีกคนหนึ่งมีความทุกข์แต่มีศรัทธาจึงเห็นธรรมะได้ระหว่างบุคคลที่มีความทุกข์แล้วไม่มีศรัทธาก็ไม่เห็นธรรมนะกับบุคคลที่มีความทุกข์แล้วมีศรัทธาแล้วจึงเห็นธรรมเนี่ยมันต่างกันยังไงเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าทุกข์ซะก่อนท่านผู้ฟังคำว่าทุกข์ในที่นี้แน่นอนล่ะสิ่งที่เราเจอแล้วมันไม่น่าพอใจอันนี้ก็ความทุกข์อย่างหนึ่งที่เราเจอกันอยู่ทุกวันเช่นรถติดอากาศร้อนหรือแม้แต่ว่าไปเข้าห้องน้ำก็ตามแต่ก็จึงเรียกว่าเป็นการถ่ายทุกข์เพราะมันปวดนี่มันทุกข์การถ่ายอุจจาระปัสสาวะนี่ก็เป็นทุกข์อันนี้คือสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือแม้แต่สิ่งที่น่าพอใจแต่บอกว่าสิ่งที่น่าพอใจเราเจอพบเจออ่ะดีแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นความพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความทุกข์หรือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรลำพันสรุปรวมง่ายๆท่านผู้ฟังมันคือขันห้าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้คือขันห้าคือสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเราจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ให้มันเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันเอามากองรวมกันเอาไว้กองนี้เขาก็เรียกว่าขันอันไหนเหมือนกันคล้ายๆกันมากองรวมกันจัดหมวดหมู่ด้วยกันอันนี้ก็เป็นขันหนึ่งสิ่งที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมมาจัดเข้ากันรวมเป็นกองเอาไว้กองนี้ก็คือขันเขาเรียกว่ากองรูปหรือรูปขันสิ่งไหนที่เป็นความสุขสุขเวทนาเนี่ยนะเป็นความรู้สึกสิ่งไหนที่เป็นความทุกข์ด้วยเพราะมันเป็นเวทนาเหมือนกันเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขได้เป็นทุกข์ได้ทางตาบ้างทางหูบ้างทางใจบ้างทางกายบ้างเอามาจัดรวมกันไว้เขาก็เรียกว่าเป็นกองหนึ่งกองนี้เป็นความรู้สึกภาษาบาลีเข้าใจคำว่าเวทนาคือเวทนาขันหรือว่ากองเวทนาสิ่งไหนที่เป็นความหมายรู้เราไปรู้ได้ว่าอ๋อคำนี้เนี่ยภาษานี้ก็แปลว่าอย่างนี้หรือว่าสิ่งนี้เรียกว่าอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้คือรสเปรี้ยวรสเค็มอันนี้คือสีนั้นสีนี้เขาเรียกอย่างนี้จะเป็นทางตาก็ตามทางหูก็ตามเสียงแบบนี้เสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงพอรับรู้รับทราบแล้วหมายรู้ได้เนี่ยความหมายรู้ตรงนี้เขาเรียกว่าสัญญาเอามาจัดรวมไว้เป็นกองหนึ่งคือสัญญาขันส่วนสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งจากสิ่งนี้ให้เป็นสิ่งอื่นจากอดีตให้เป็นอนาคตจากสัญญาให้เป็นสังขารหรือสัญญาแบบหนึ่งให้เป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็คือสังขารสังขารนี่คือหมายถึงการปรุงแต่ง เปลี่ยนจากเด็กเป็นแก่ขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงนี้คือสังขารเข้าทำงานเอามาจัดรวมกันไว้เป็นอีกหมวดหมู่หนึ่งก็เรียกว่าสังขารขันธ์และสุดท้ายก็คือวิญญาณขันธ์ไอ้สิ่งที่อะไรที่มันเป็นการรับรู้อย่างเช่นเราไปรับรู้ทางตาได้ทางหูได้รับรู้ทางเสียงได้การรับรู้ทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรับรู้มาจัดรวมกันก็คือวิญญาณขันธ์ในขันธ์ทั้ง5นี้เราเจออยู่ทุกวันอยู่ทุกเวลาตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนกระทั่งนอนหลับไปตอนฝันก็ยังมีอยู่เราเจอความทุกข์อยู่ทุกวันทุกวันตั้งแต่ฝันแต่ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีความทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมแน่นอนไม่มีศรัทธาหรือมีศรัทธาชนิดที่ไม่ใช่ศรัทธาจริงๆอ่ะเป็นศรัทธาหัวเต่ามันก็ไม่เห็นธรรมยังไงเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าเอาความหมายของคำว่าศรัทธาก่อนท่านผู้ฟังศรัทธาเนี่ยคือความมั่นใจความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจลักษณะความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องถึงขนาดว่าโอ้ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้มั่นใจขนาดนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาแค่ว่าเด็กคนหนึ่งเขาเห็นคนอื่นขับจักรยานได้เออฉันก็มีขาฉันก็มีแขนนะเออฉันก็น่าจะทำได้บ้างนะเอาแค่ตรงเนี้ยท่านผู้ฟังนี่คือศรัทธาคือความมั่นใจในระดับที่ว่าเออฉันก็ทำได้เหมือนกันนะเห็นคนอื่นเขาว่ายน้ำได้เอ๊ะฉันไม่เคยว่ายน้ำมาก่อนนะแต่ฉันน่าจะทำได้นะท่านผู้ฟังที่เคยฝึกว่ายน้ำหรือว่ายน้ำเป็นท่านผู้ฟังที่เคยฝึกขับจักรยานตอนเด็กๆนี่แหละหรือขับจักรยานเป็นหรือขับรถเก๋งก็ตามขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ตามถ้าเราเคยขับเป็นเนี่ยเราเคยฝึกขับมาก่อนเนี่ยไอ้ตรงนี้คือเรามีศรัทธาแน่นอนลักษณะแบบนี้ไม่ได้ต้องอะไรแบบยิ่งใหญ่อลังการแต่คนที่มีศรัทธาแบบนั้นก็ดีแต่คนที่เอาแค่ว่าเรื่องง่ายๆที่เราเคยทํามามีความมั่นใจว่าเฮ้ยฉันน่าจะทําได้นะอันนี้แหละคือศรัทธาท่านผู้ฟังเพราะว่าศรัทธาคือความมั่นใจมันจะเป็นความมั่นใจในลักษณะที่จะทําให้เกิดการกระทําแต่ถ้าคุณแบบว่ามั่นใจแต่ว่าไม่ทําเนี่ยอันนี้มันไม่เรียกว่าศรัทธาท่านผู้ฟังมันเรียกว่าเป็นความรู้ชนิดที่อยู่ในหัวเฉยๆเป็นความรู้ที่อยู่ในหัวแต่ไม่เข้ามาในใจพอไม่เข้ามาในใจแล้วมันก็ไม่ออกมาทางการกระทําไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางกายหรือทางวาจาก็ตามหรือทางใจก็ตามพออยู่แต่ในสมองคือรู้อยู่แต่ใจไม่มีศรัทธาหัวสมองเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่จําได้อยู่ความเข้าใจความจําได้นี้ไม่ได้เข้าไปในใจพอมันไม่ได้เข้าไปในใจไม่ได้ตั้งอยู่ในใจแล้วอะไรที่มันจะเป็นผลิตผลของการกระทําที่จะเกิดขึ้นกับทางใจไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือแม้แต่การกระทําทางใจอ่ะมันก็จะไม่เกิดขึ้นลักษณะการกระทําที่จะมีการกระทําทางกายวาจาใจคือการคิดการพูดการทําที่เป็นผลของความมั่นใจว่าเอ้ยฉันน่าจะทําได้นะการที่คิดว่าฉันน่าจะทําได้แล้วมีการคิดที่ถูกต้องเป็นการกระทําทางความคิดนะมีการกระทําทางการพูดจาทางวาจาที่ถูกต้องมีการกระทําทางกายที่ถูกต้องไอการกระทําที่ถูกต้องออกมาเนี่ยท่านฟังก็เรียกว่าเป็นการทําจริงแน่แน่จริงอันนี้คือวิริยะหรือวายามะหมายถึงการทําจริงทําทางไหนก็ทําทางความคิดนั่นแหละทําทางการพูดนั่นแหละทําทางการกระทําทางกายนี่แหละทําออกมาตรงนี้อะไรที่จะเป็นเหตุให้เกิดการกระทําได้นะท่านผู้ฟังนั่นคือศรัทธาคือความมั่นใจความมั่นใจชนิดที่ไม่ได้ทําให้เกิดการทําจริงอันนั้นเขาเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าแบบปลุกโผล่แล้วก็ไม่ทําจริงคือไปต่อไม่ได้โผล่ขึ้นทีเดียวแล้วก็จมปุ๋งไปใหม่ไอ้คนที่เจอความทุกข์อยู่ทุกวันทุกวันเราท่านๆนี่แหละทุกๆคนนี่แหละเจอความทุกข์อยู่แล้วคนที่เขาไม่ได้มีศรัทธาไม่ได้ทำให้เกิดการเห็นธรรมะใดๆขึ้นมาได้เนี่ยถูกดึงถูกรั้งถูกเหนี่ยวไปถูกกดให้จมอยู่ด้วยอำนาจของตัณหาตัณหาเนี่ยมันจะทำการยึดโยงเป็นโครงข่ายเกี่ยวรั้งเหนียวแน่นดึงเอาไว้เหนียวไว้ให้กลับหวนคืนมาลักษณะการที่ดึงไว้เหนียวไว้หนืดไว้ติดไว้ไม่ให้ไปไหนเหนียวแน่นหวนกลับคืนมานี่ ันนี้คือลักษณะการกระทําของตัณหามันก็จะทําให้เรามาคิดอยู่เรื่องเดิมๆคนที่มีความทุกข์เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่แบบอาจจะเก็บมาเป็นหลายสิบปีนี่คือลักษณะการผูกเวรนั้นนะผูกเอาไว้เงินนี่มันแน่นเหลือเกินแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังมันต้องตัดออกอย่างเดียวถ้าเงินมันแน่นมากนะตัดมันทิ้งซะแต่ตัดไม่ได้อ่ะก็ไม่มีมีดไงไม่มีมีดไม่มีอุปกรณ์มันก็ตัดไม่ได้มันก็จึงต้องแบบจมปลักอยู่ในความทุกข์ผลของความทุกข์อย่างที่หนึ่งท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้คือการที่บุคคลถูกความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วเนี่ยก็ร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อจมอยู่ในความทุกข์นั้นความทุกข์ที่มาในรูปของความสุขเนี่ยยิ่งอันตรายมากๆยิ่งจะทำให้เราจมอยู่ในความทุกข์นั้นความสุขที่มาในรูปของทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตติยศบ้านช่องสวยหรูรถยนต์ดีๆเครื่องมือเครื่องใช้อะไรต่างๆสวยงามแต่มีชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานพวกนี้ทั้งหมดเลยที่มาในรูปของความสุขเนี่ยแต่มันเป็นความทุกข์เนี่ยยิ่งทำให้จมดีนะเพราะว่าไม่เห็นมันโดยความเป็นทุกข์พอไม่เห็นโดยความเป็นทุกข์โอ้โหนี่ยิ่งถอยหลังกันไปอีกเพราะว่าถ้าเราเห็นสุขอย่างเดียวเนี่ยจิตใจมันจะน้อมไปในลักษณะที่จะทําให้เกิดความกําหนัดลุ่มหลงแต่ถ้าเราเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์นี่ค่อยฉลาดขึ้นมาหน่อยเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์แล้วจะมีศรัทธาไหมอันนี้ก็ต้องเป็นขั้นตอนต่อไปนะแต่เห็นสุขโดยความเป็นสุขเนี่ยนี่มันถอยหลังกว่าคนที่เห็นทุกข์ด้วยซ้ําคนที่เจอความเจ็บปวดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายหรือเงินหายคนที่เรารักตายหรือสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยนี่มันทุกข์แบบชัดเจนชัดเจนเลยนะทีนี้ทุกข์แบบชัดเจนชัดเจนเนี่ยชื่อว่าเห็นทุกข์แล้วมันยังเหนือกว่าพวกที่เห็นสุขด้วยความเป็นสุขเจอทุกข์เนี่ยมันเหมือนเป็นมาสกิดเตือนเป็นนาฬิกาปลุกบางคนกว่าจะมาเห็นธรรมโอ้แม่ตอนเจอความสุขนี่แบบสบายเลยยินดีเต็มที่ลุ่มหลงเพลิดเพลินไปจมปลักอยู่ในนั้นไม่ได้เห็นด้วยความเป็นทุกข์แต่พอเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายเช่นว่าโรคมะเร็งอย่างเงี้ยนะปุ๊บปั๊บอ้าวตรวจเจอโอ้ต้องรักษาชนิดที่แบบทำให้เกิดความทุกข์มากมายร่างกายทนไม่ไหวอ่อนเปลี่ยแรงอันนี้เห็นความทุกข์จริงๆล่ะพอเห็นความทุกข์จริงๆตรงเนี้ยเพิ่งถึงจะเห็นธรรมะว่าโอ้แม่ทางออกมันมีทางนี้หรือว่าคนที่เห็นแต่สุขเห็นแต่สุขจนกระทั่งทำผิดพลาดไปในชีวิตถูกจำคุกหรือถูกลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้โหนี่เห็นเป็นความทุกข์ละเพิ่งจะมาระลึกได้ว่าโอ้ฉันน่าจะเห็นธรรมะมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าจึงเตือนธรรมวังว่าอย่าต้องเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังอย่ามาร้อนใจว่าโอ้ไอ้ที่เราผ่านมาเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่แต่ไม่เห็นเพิ่งจะมาเห็นในภายหลังถ้าเห็นในภายหลังแล้วบางทีมันไม่ทันตั้งวังมันสูญเสียมีความทุกข์ผ่านมามากบางทีมันแก้ไขก็อาจจะแก้ไขได้อยู่แต่มันไม่น่าจะต้องมาทุกข์ขนาดนี้ก่อนที่จะเห็นธรรมเพราะว่าเห็นธรรมมาแล้วมันจะคลายทุกข์ได้นี่คือประเด็นเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเห็นธรรมแล้วจะคลายทุกข์ได้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเห็นทุกข์เนี่ยเห็นแบบไหนเพราะว่าทุกคนตื่นมาก็มองไปข้างนอกก็เห็นสีแสงเห็นรูปตื่นเช้ามาก็ได้ยินเสียงดนตรีบ้างเสียงพระเทศบ้างก็ได้ยินเหมือนกันหมดก็รับรู้ถึงความทุกข์หมดแต่เห็นแบบไหนถึงจะเรียกว่าให้เกิดศรัทธาทุกแบบไหนที่จะเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาได้ศรัทธาเนี่ยจะไปตั้งลงบนความทุกข์ได้อย่างไรคำถามนี้นะท่านผู้ฟังคิดใคร่ครวญให้ดีว่าศรัทธาเนี่ยจะไปตั้งลงบนความทุกข์ได้อย่างไรเพราะทุกคนก็มีความทุกข์กันหมดแต่บางคนศรัทธาปลุกขึ้นไม่ได้ตั้งขึ้นไม่ได้ดินเนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยถ้าเผื่อมันจะปลูกอะไรให้มันขึ้นได้เนี่ยนะถ้าเป็นดินที่เป็นก้อนแข็งมีรสเค็มมีหินอะไรต่างๆมากพูดง่ายๆคือมันกระด้างกระด่างกระเดื่องของมันดินนี้ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นดินที่ชุ่มชื้นมีเนื้อร่วนจะเป็นร่วนปนทรายหรือว่าร่วนเหนียวก็แล้วแต่ประเภทต้นไม้แต่มีความร่วนอยู่ในตัวของมันลักษณะดินแบบนี้ปลูกอะไรมันก็ขึ้นชุ่มชื้นด้วยไม่เค็มแต่มีแร่ธาตุสารอาหารดีดินแบบประเภทหลังเนี่ยก็จะปลูกอะไรขึ้นจิตของเราเหมือนกันท่านผู้ฟังจิตของคนทุกคนเลยนะรับรู้ความทุกข์หมด ท่านผู้ฟังนักการเมืองทุกคนตำรวจทหารอาชีพใดๆก็ตามจิตเนี่ยรับรู้ความทุกข์ทั้งหมดแต่จิตที่รับรู้ความทุกข์เนี่ยเป็นประเภทไหนจิตแบบไหนถ้ามีความกระด้างกระเดื่องมีความหยาบโลนจิตแบบนี้รับรู้ความทุกข์อยู่จะไม่สามารถตั้งศรัทธาให้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าจิตที่มีความอ่อนมีความนุ่มมีความเหมาะสมรับรู้ความทุกข์เนี่ยเหมือนกันแต่จิตที่ธรรมชาติเป็นอ่อนเป็นนุ่มมีความเหมาะสมแล้วจะปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นได้เอาแล้วที่ว่าจิตนุ่มจิตอ่อนจิตเหมาะสมเนี่ยมันเป็นอย่างไรที่ไปรับรู้ทุกข์มันเหมือนกันนี่แหละแล้วที่ความต่างกันที่จิตเนี่ยมันต่างกันอย่างไรจะทำยังไงให้จากจิตที่มีความกระด้างกระเดื่องแข็งแกร่งมีรสเค็มให้เป็นจิตที่มีความนุ่มมีความอ่อนมีความเหมาะสมในการที่จะปลูกศรัทธาขึ้นได้จิตที่มีความแข็งมีความกระด้างเนี่ยอันนี้มันเป็นธรรมชาติของพวกอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นตัณหาเป็นอวิชชาเป็นกิเลสมันจะทำจิตที่เจอความทุกข์เหมือนกันนี่แหละให้มันแข็งกระด้างเข็มด้วยแข็งด้วยอันนี้คือพวกเทือกของตัณหาอวิชชาส่วนจิตที่เจอความทุกข์เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าสามารถปลูกศรัทธาขึ้นได้คือจิตที่มีสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเช่นว่ามีการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆมีสัมมาทิฏฐิมีเพื่อนดีคอยบอกคอยเตือนอันนี้จะทำให้จิตนั้นที่เจอความทุกข์เหมือนกันเนี่ยสามารถปลูกศรัทธาขึ้นได้บางทีมารก็เผลอท่านผู้ฟังบางทีมารก็เผลอเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเรามีช่องอยู่ตอนนี้ช่องทางออกที่จะให้เราไปได้คือการที่เราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิการที่เราจะต้องมีเพื่อนดีมีการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆบุคคลที่มีการฟังธรรมเจอความทุกข์นี่แหละเหมือนกันถูกเขานินทาบ้างเราตั้งใจว่าจะทําความดีแต่ทําไมไม่ได้ดีถูกเขาด่าถูกเขาว่าถูกเขานินทาโอ้ยเป็นความทุกข์เจอความทุกข์แบบนี้นะแต่ถ้าบอกว่าเราไม่ได้มีการฟังธรรมไม่ได้มีการตั้งความเห็นไว้อยู่อย่างถูกต้องเนี่ยโอ้มันจะยิ่งทุกข์มากทําไมทําความดีไม่ได้ดีคิดไปโน่นนี่นั่นแล้วก็ทําร้ายตัวเองสุดท้ายเลิกทำความดีมารนี่ยิ้มแฉ่งเลยเพราะว่าไม่ได้ทำความดีฉันก็ดีใจสิฉันเป็นมารแต่ถ้าเรามีการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆมีคนที่แนะนำไว้อย่างดีมีทิฏฐิที่ตั้งไว้อยู่อย่างถูกต้องเนี่ยต่อให้มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นแต่มันสามารถที่จะปลูกฝังศรัทธาทำความมั่นใจให้เกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งท่านผู้ฟังได้ตรัสถึงความที่เราจะมีญาณอย่างรู้เห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยซึ่งญาณอย่างรู้เห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยก็คือเห็นกันหน้าตามที่เป็นจริงเห็นกันหน้าก็คือเห็นทุกตามที่เป็นจริงอ่ะเห็นทุกตามที่เป็นจริงถึงจะเรียกว่ามีญาณในการที่จะตรัสรู้อย่างรู้ได้และการที่จะเห็นทุกตามที่เป็นจริงต้องทํายังไงมีความรู้นี้จะทําให้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็จะต้องมีความหน่ายแต่มีความหน่ายก่อนจะมีความหน่ายก็ต้องมีความคลายกําหนัดก่อนจะมีความคลายกําหนัดก็ต้องเห็นตามที่เป็นจริงก่อนจะเห็นตามที่เป็นจริงจิตต้องเป็นสมาธิก่อนที่จิตจะเป็นสมาธิก็ต้องมีความสุขแต่ความสุขในใจบุคคลที่จะมีความสุขในใจได้ก็ต้องมีความไม่ร้อนใจจะมีความไม่ร้อนใจได้ก็ต้องมีปีติมีปราโมทย์ก่อนที่จะมีปีติมีปราโมทย์ได้ก็ต้องมีศรัทธาแล้วก่อนที่จะมีศรัทธาได้ทำยังไงก็ต้องเห็นทุกนี่แหละแล้วจะเห็นทุกเห็นแบบไหนก็เห็นแบบที่ถูกต้องนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยแหละท่านผู้ฟังคือการที่เราเห็นอยู่อย่างถูกต้องจะทำศรัทธาความมั่นใจให้เกิดขึ้นได้คนที่ไม่เคยขับจักรยานเป็นมาเลยเนี่ยนะแล้วเห็นคนหนึ่งเขาขับเป็นเนี่ยแค่นี้แหละท่านผู้ฟังเอ้ยมันมีความมั่นใจแล้วที่ข้าพเจ้าพูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยเพราะข้าพเจ้านี่จําได้แม่นเลยตอนเป็นเด็กเห็นพี่สาวขับได้อ่ะพี่สาวตัวใหญ่กว่าเราเราก็น่าจะต้องขับได้นะจําได้อย่างแม่นยําเลยไม่มีความคิดแม้เสี้ยวหนึ่งว่าฉันจะขับไม่ได้แต่กลัวล้มกลัวเจ็บแล้วก็กลัวอยู่แต่ก็ทําอยู่ดีเพราะว่าเขาทําได้เราก็น่าจะทําได้เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่พ้นจากความทุกข์มาเนี่ยตามเรื่องราวที่เขาเล่าเป็นประวัติถูกบ้างผิดบ้างไม่รู้ละแต่ส่วนที่ถูกมันก็มีได้ยินมาแล้วว่าท่านพ้นจากความทุกข์ใจสงบได้เจอเรื่องอะไรก็สบายใจเราก็น่าจะทําได้บ้างนะแล้วมีความมั่นใจในตัวฟังอันนี้คือศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วให้เกิดการกระทํา ต้องเป็นแบบนี้นะคนที่เจอความทุกข์อยู่แล้วคิดว่าแม้ความทุกข์นี้ฉันจะต้องพ้นจะให้ได้นะมันน่าจะมีใครที่รู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีเอาแค่คิดมาในทางนี้เนี่ยคุณมีปัญญาละคุณเห็นถูกต้องละน่าจะมีใครที่จะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีน่าจะมีใครที่จะรู้ความออกของความทุกข์ที่มาในรูปของสุขเวทนานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีฟังให้ดีๆเลยท่านผู้ฟังเลยคนที่เจอความสุขเนี่ยก็พ้นจากอำนาจการรัดรึงของความสุขนั้นได้เพราะการรัดรึงของความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์นะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มีการรัดรึงของความสุขที่เราเจอแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตามมาเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องพ้นจากอำนาจของมันให้ได้เราทำยังไงดีอ่ะก็มีคนที่เขารู้ทางออกจากความทุกข์เนี่ยมีอยู่ไม่ใช่แค่วิธีเดียวแต่มากกว่านั้น2วิธี3วิธีมีมากกว่าวิธีในการที่จะออกจากความทุกข์นี้แค่เราคิดมาทางนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วนะปลูกศรัทธาแล้วนะศรัทธาเกิดขึ้นทันทีแล้วนะเกิดขึ้นแล้วแล้วให้มีการกระทําไปในตามทางออกนั้นเช่นเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์โดยความเป็นของไม่เที่ยงเอาเห็นอย่างนี้เออมีการกระทําทางความคิดแล้วนะมีการกระทําทางความคิดมีการกระทําทางความคิดนั่นเป็นวายามะแล้วเป็นการกระทําแล้วเป็นวิริยะแล้วเป็นการทําจริงแน่แน่จริงแล้วแค่เราคิดมาในทางนี้ท่านผู้ฟังคิดมาให้ถูกต้องการกระทํามาในทางความคิดให้ถูกต้องนี่อันนี้เป็นสัมมาสังกัปปะแล้วนะเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยเป็นสัมมาวายามะด้วยเพราะว่ากุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตแล้วมีการกระทําแล้วการกระทําที่เกิดขึ้นจากการที่เราน้อมจิตมาในทางที่จะเห็นเจ้าความทุกข์นั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยแค่เรามีความเชื่อมีจิตน้อมไปเนี่ยตะมุฟังเอ้ยคุณมีสัมมาทิฏฐิแล้วบุคคลที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของไม่เที่ยงแค่คุณมีความเชื่อมีจิตน้อมไปเนี่ยนะชื่อว่ายังลงสู่สัมมตนิยามแล้วนะคือยังลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องแล้วนะชื่อว่ายังลงสู่สัพพุริสภูมิแล้วนะคือยังลงสู่ภูมิของสัตบุรุษแล้วนะอันนี้คือประเสริฐแล้วนะเป็นอริยะแล้วนะข้ามล่วงพ้นปุถุชนภูมินะเราจะเป็นคนธรรมดาเดินดินหาเช้ากินค่ำไม่เป็นไรแต่ถ้าจิตแบบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะเป็นอริยะแล้วนะล่วงพ้นปุถุชนภูมินะแต่ในทางตรงกันข้ามนะผูกเนื้อไทใส่สูตรใส่รองเท้าหนังคู่ละเป็นหมื่นขึ้นเครื่องบินมีรถเก๋งแต่ถ้าจิตใจไม่ได้เห็นตาหูจมูกลิ้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยยังเป็นปุถุชนนะยังไม่ข้ามล่วงพ้นปุถุชนภูมิเพราะฉะนั้นบุคคลที่แค่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปความเชื่อตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือศรัทธาจิตน้อมไปตรงนี้แหละคือการกระทําน้อมไปเชื่อแล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของไม่เที่ยงมีความเชื่อมีจิตน้อมไปชื่อว่าล่วงพ้นปุถุชนภูมิยังลงสู่ภูมิของสัตบุรุษยังลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องไม่สามารถที่จะกระทํากรรมอันใดที่จะกระทําแล้วจะเข้าสู่นรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได้ทําไม่ได้เลยท่านผู้ฟังเพราะอะไรก็การกระทําทางความคิดมันน้อมไปอย่างนี้แล้วเพราะการกระทําทางวาจาและการกระทําทางกายก็จะไม่ผิดศีลแน่นอนการกระทําทางกายทางวาจานะก็เรื่องของศีลถ้าผิดศีลมันไปตกนรกแต่ถ้าเราไม่ผิดศีลคือมีการกระทําทางกายทางวาจาที่ถูกต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ทําพวกนี้ไม่ทําอยู่อย่างเป็นปกติโหคุณปิดประตูอบายได้เลยปิดประตูนรกได้เลยสบายใจได้เลยบุคคลที่มีศรัทธาในลักษณะที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้ที่มาสู่ทางละที่จะไปถึงกระแสบุคคลที่มาสู่ทางที่จะไปถึงกระแสเนี่ยก็เรียกว่าโสดาปัตติมรรคมรรคนี่แปลว่าทางทางที่จะไปสู่กระแสกระแสนี่คือโสตะหมายถึงผู้ที่จะมีการตรัสรู้ในเบื้องหน้ายังไม่ใช่ตอนนี้แต่ตอนต่อๆไปถ้าเราไปสู่ทางที่จะไปถึงกระแสนั่นก็เรียกว่าโสดาปัตติมรรคมีศรัทธาแบบนี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ศรัทธาหัวเต่าแต่เป็นศรัทธาที่ชนิดที่เรียกว่ามั่นคงละบุคคลที่มีศรัทธามั่นคงมาตามทางนี้เพราะว่าเห็นอยู่อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงอันนี้คือสัมมาทิฏฐินะมีความเชื่อแต่ว่ายังทําไม่ได้หรอกแต่เชื่อเฉยๆว่ามันต้อง เป็นอย่างนี้นะมีจิตน้อมไปนะว่าอะไรว่าทุกที่เราเจอเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันต้องมีทางพ้นจากความทุกข์ได้แต่ว่ายังไม่เจอนะยังอยู่ในความทุกข์อยู่ยังไม่เจอยังอยู่ในความทุกข์อยู่แต่ว่าเชื่อว่ามันจะต้องมีวิธีการที่จะพ้นได้ทุกนี่มันอะไรนะก็ขันธ์5ไงเราจะพ้นยังไงนะก็พ้นโดยการที่เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แหละอ๋อๆเห็นแบบนี้เห็นแบบนี้เนี่ยมันคือสัมมาทิฏฐิเห็นแบบที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีปัญญาปัญญาความเชื่อปัญญาในธรรมวังนะทำให้เกิดความมั่นใจแต่ยังทำไม่ได้นะแต่มีจิตน้อมไปมีความเชื่อมีจิตน้อมไปอย่างนี้มีการกระทำทางความคิดที่ถูกต้องแล้วการกระทำทางความคิดที่ถูกต้องนั้นคือใจตั้งไว้ดีแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วอาจจะได้ฟังธรรมจากที่ไหนสักที่ใดที่หนึ่งใครสักคนใดคนหนึ่งเขาพูดมาอธิบายไว้เห็นถูกต้องอย่างดีงามอย่างนี้แล้วแสดงว่าคุณมีการฟังธรรมมีธรรมะเป็นกัลยาณมิตรมีสัมมาทิฏฐิละทำความมั่นใจมีความเชื่อมีจิตน้อมไปแล้วเกิดการกระทำทางกายด้วยการกระทำทางวาจาด้วยศรัทธาที่จะนับว่าเป็นความเชื่อจริงๆศรัทธาที่จะนับว่าเป็นความลงใจเป็นความมั่นใจจริงๆคือศรัทธาที่จะทำให้เกิดการกระทำทางความคิดทางการพูดจาและการกระทำทางกายเราดูคนเนี่ยท่านผู้ฟังเราดูที่เขาคิดยังไงเราดูที่เขาพูดยังไงเราดูที่เขามีการกระทำอย่างไรเราจะรู้เลยว่าคนเนี้ยเป็นยังไงคือเราไม่ได้ดูที่ว่าเขามีวิสัยทัศน์มีความเป็นผู้นำหรือว่าพูดแล้วมันฟังดีดูดีนะอันนี้ก็ยกไปก่อนเถอะแต่เราจะดูคนเนี่ยเราดูที่ความคิดของเขาว่าเขามีความคิดในทางที่เห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงไหมไม่ได้พูดสวยรู้แต่ว่าทำให้เราเกิดความยึดถือโอ้นั่นเป็นภาษาของมารภาษาของมารในชุดหมายจะสวยรู้ฟังดูไพเราะมากเลยเคลิบเคลิ้มไปแต่นั่นทำให้เกิดความยึดถือแต่ดูที่เขาคิดอย่างไรพูดอย่างไรทำอย่างไรในการพูดการคิดการกระทำที่แสดงถึงความที่จิตมีความเชื่อมีความน้อมไปในการที่เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงหรือไม่ประชาชนคนธรรมดาท่านผู้ฟังเอ้ยบางทีไม่ต้องพูดถึงรองเท้าหนังคู่ละเป็นหมื่นๆน่ะไม่ต้องใส่รองเท้าเลยเดินเท้าเปล่าเอ้าไม่ต้องพูดถึงเครื่องบงเครื่องบินอะไรไปนาไปไร่ก็เดินเท้าเปล่าไปแต่ถ้ามีความคิดที่ว่ามันเจ็บก็ธรรมดานะเกิดขึ้นได้อากาศร้อนก็อดทนเอาแต่บางทีมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะคิดอย่างนี้มันดีนะความคิดแบบนี้แต่มีคำพูดในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนใครพูดจาซื่อสัตย์เป็นคนตรงๆการกระทำทางวาจาการกระทำทางกายของเขานี่ดีนะคนแบบนี้น่าคบคนแบบนี้เป็นคนดีแม่ควรจะให้มาทำงานที่มันสูงๆหน่อยคนดีๆนี่ต้องทำงานสำคัญสำคัญนะเพราะฉะนั้นเราดูคนเนี่ยตามหวังดูที่เขาคิดมาในแนวทางไหนเขาพูดในลักษณะใดเขามีการกระทำอย่างไรที่เป็นไปในตามแนวทางที่จะให้เห็นถึงความที่เขามีปัญญาข้าพเจ้าขอย้ำอีกทีนะท่านผู้ฟังเลยปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ว่าคำพูดจาสวยหรูนะแต่ปัญญาในที่นี้หมายถึงการที่คุณเห็นขันธ์5อยู่อย่างตามที่เป็นจริงนี่แหละอะไรเป็นคำพูดที่แสดงออกถึงตรงนั้นจิตใจของผู้นั้นมีศรัทธาท่านผู้ฟังมีศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ค่อยเที่ยงเพราะเราเห็นได้จากการกระทำทางความคิดการกระทำทางการพูดและการกระทำทางกายของเขาเห็นได้อย่างนี้รู้ถึงใจเลยว่าโอ้ใจของผู้นี้มีศรัทธาใจของผู้ที่มีศรัทธาแสดงว่าเขาเห็นความทุกข์อยู่อย่างถูกต้องบุคคลที่เห็นความทุกข์อยู่อย่างถูกต้องเนี่ยมีปัญญานะฉลาดนะโหมีเพื่อนฉลาดขนาดนี้ควรจะต้องคบเอาไว้ควรจะต้องทำการศึกษาสากัจฉาทำการศึกษาในการถึงพร้อมด้วยปัญญาของเขาว่าเขาทำมายังไงคิดยังไงแง่มุมไหนมีเพื่อนแบบนี้ดีเรามีเพื่อนดีโอ้ทำให้ศรัทธาเราก็สูงขึ้นดีขึ้นปัญญาเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของศรัทธาเรื่องของปัญญาเรื่องของศีลเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันนะท่านผู้ฟังเอ้ยมันเป็นอันเดียวกันที่เกิดขึ้นจากจิตของเราจิตของเราที่เห็นความทุกข์อยู่อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเจอความทุกข์แล้วเห็นอยู่อย่างถูกต้องศรัทธาคืออริยทรัพย์ของเรานะมันจะเพิ่มพูนอย่างมาก ยิ่งกว่าข้าพเจ้าเอาเงินล้านหนึ่งให้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ล้านบาทนะล้านปอนด์เลยเอาล้านเหรียญเลยเอาเอาให้ท่านผู้ฟังเนี่ยทรัพย์ที่มีมูลค่าเป็นล้านอย่างนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีค่าเทียบเท่ากับอริยทรัพย์คือศรัทธาที่เราจะเพิ่มพูนขึ้นในใจของเราจากการที่เราเห็นความทุกข์ได้อยู่อย่างถูกต้องได้เลยมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16กันเลยเพราะบุคคลที่มีศรัทธามั่นคงเหมือนเสาอินทคีนเสาระเนียดคือเสาหินทั้งแท่งฝังลงไปในดินอย่างดีบุคคลที่มีศรัทธามั่นคงแบบนี้เนี่ยเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้คือหมายความว่าคนที่มีเงินมากขนาดนั้นแล้วก็จะไปหาซื้อศรัทธาว่าเขาจะมีขายไหมฉันจะได้มีศรัทธาแบบนี้คุณไปหาซื้อไม่มีเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราจากการที่เราเจอความทุกข์แล้วเห็นอยู่อย่างถูกต้องด้วยปัญญาท่านผู้ฟังศรัทธาชื่อว่ามีทุกข์เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยทุกข์คือธรรมะอันเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของศรัทธาวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร